Zaprasza AS. Oh, Come find me. Rozruszali się. Mr. Scruff podwójnie ze swojej najnowszej płyty, która ukazała się 2-3 dni temu, nie pamiętam dokładnie, a wcześniej Hauszka, który z Nicolasem Jarem tak po prostu podali sobie ręce i przeniknęli się. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka cały czas można sprawdzać, kto i co gra, ale na Facebooku właśnie teraz pojawiła się pierwsza część dzisiejszej playlisty, a ten Facebook bardzo łatwo znaleźć. Wystarczy 2 literki wpisać w wyszukiwarce PS jak na przykład pani Szydłowska. To duet Dark Side. Golden Arrow za nami, a przed nami podróż w stronę Kanady. Kanada reprezentowana będzie teraz przez niegdyś grupa, ale teraz tak naprawdę jednoosobowy już projekt Roberta Alfonsa. To bardzo kanadyjsko brzmi, prawda? Robert Alfons. Typowe imię i nazwisko, które kojarzy się z typowym mieszkańcem Kanady. Najważniejsze jest to, że pod pseudonimem Trust wydał właśnie nową płytę. We'll be right back. change so then. Fucking with the guys in the ghetto in a club there. To Banks i tytułowe nagranie z jej płyty nadchodzącej, a wcześniej Trust w takim lekkim, delikatnym unoszeniu się. Wracamy do pana, który nazywa się Volker Bertelmann i jego epki wydanej w roku 2011. Ta epka jest przecudownie zatytułowana You, Me, jako jeden wyraz, jedno słowo. Trzy utwory, za nami już jeden z tego albumu, najkrótszy, ale teraz spotkanie z tym, który jest długodystansowcem, czy też długim dystansem, ale za to niezwykle, naprawdę niezwykle przyjemnym. Wystarczy oddać się tej muzyce, aby docenić wszelkie jej walory. Warto być blisko i zresztą właśnie tak zatytułowana jest ta muzyka. So Close. Thank you. No i jak było? Na żywo u nas w Trójkowym Studiu 5 czerwca Hauszka. To będzie koncert otwierający festiwal, cały festiwal. Zawahałam się, ponieważ przypomniałam sobie, jak długą nazwę ma ten festiwal i zawahałam się, czy przed drugą w nocy jestem w stanie pełną nazwę wypowiedzieć, ale proszę bardzo, spróbuję. Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. Najpierw koncert w radiu, a potem dwa dni koncertów w samym centrum Warszawy. Zresztą w środę, czyli jutro i w czwartek po 19 w programie alternatywnym będziemy mieć karnety, bilety na ten festiwal, więc gdyby ktoś, kto teraz nie śpi, chciał takie zaproszenia zdobyć, to proszę nasłuchiwać także po 19 jutro i pojutrze. Teraz przed nami piosenka, która mogłaby stanowić hymn każdej właściwie nocnej audycji. To John Mouse i jego Oda do Księżyca. Właśnie chciałam wpisać podziękowanie za podziękowanie na profilu facebookowym Kiry Kiry. Za chwilę także u nas będzie podlinkowany na profilu PS, więc będzie można zajrzeć. Po pierwsze zobaczyć, jak Kira wyglądała, a właściwie Kira Kira, bo inaczej to Christine, wyglądała w naszym trójkowym studiu. Przybyszka z Islandii, która zagrała koncert 16 maja w Warszawie, a potem towarzyszyła też poetkom islandzkim 17 maja w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W każdym razie ona teraz pojawi się na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Raz jeszcze Hauszka i dołączy właśnie do niego Kira Kira, czyli dziewczyna z kraju, gdzie każdy jest artystą, no bo co właściwie można robić, a poza tym każdy każdego zna, więc nagranie płyty z kimś z Sigur Rós, czy z muzykiem, który jest najważniejszy w życiu Björk, jest czymś oczywistym, bo po prostu wszyscy się znają i nie jest ich wcale aż tak wielu. Tak zatem niemiecko-islandzkie zakończenie, zresztą w dyskografii, czy też w życiu samego Hauszki, ta współpraca z artystami właśnie z Islandii pojawia się dosyć regularnie, więc to być może jeszcze się nie zdarzyło im konkretnie, ale w obu tych światach i Kiry Kiry i Hauszki jest to spotkanie całkiem możliwe i być może zainicjuje właśnie ten występ na naszej antenie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.